رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ، لو جی چھ باتوں کی ضمانت تم دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ وَأَوْفُوا اِذَا عَهَدْتُمْ، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت کی پاسداری کیا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے ان کو جھکا کے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کرو، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔ چھ چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ نو تو پہلے تھی اور چھ، یہ کتنی ہو گئیں؟ میری طرح ساری ریاضی میں کمزوری ہیں، جمع تفریق نہیں کرتے آپ؟ نو اور چھ کتنے ہوتے ہیں؟ پندرہ۔ اب پندرہ باتیں تو آپ نے ملی جلی سن لی۔ ایک بات عورتوں کے لیے خاص، اگر میری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت، جو عورت پانچ نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت اور خامند کی اولاد کی تربیت اور حفاظت کرنے والی ہو، یہ اتنی اللہ کی مقربہ بن جاتی ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔